падат капки от страхите. Тъжат в стаите жените над спомените си. Пак тъжат, изчезват в мътните стени и безразличните портрети на искрения залез свети. За всички живяни дни в излишния покой мълчат сърца и звуци тревоги. С една печална изнемога вървя с възможната и тиха жал. Писмата вече са изчетени, целунати от хлад.